Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, na zegarze prawie szósta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Parlament Europejski dał zielone światło do zmiany unijnych traktatów. Wbrew zapowiedziom nie dojdzie dziś do uwolnienia zakładników i zawieszenia broni w strefie Gazy. Przewoźnicy zaostrzają protest na granicy z Ukrainą. Dziś mają rozpocząć blokadę przejścia w Medyce. Parlament Europejski poparł zmianę unijnych traktatów. Projekt, który niemal całkowicie eliminuje prawo weta państw członkowskich, przyjęto większością 17 głosów. Decyzja Europarlamentu jest pierwszym krokiem na drodze do zmiany Unii Europejskiej, którą na końcu musiałoby poprzeć osobno każde państwo wspólnoty. To nie kwestia czy, ale kiedy. Tak o przyszłej zmianie unijnych traktatów mówił po głosowaniu jeden z autorów propozycji, Daniel Freund z frakcji Zielonych. Najgłośniejszy przekaz dotyczył zniesienia jednomyślności w licznych obszarach. To pogląd, który według mnie podziela coraz więcej rządów. Pakiet zmian przewiduje niemal całkowitą eliminację prawa weta i rozszerzenie kompetencji Unii w takich sprawach jak na przykład bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja, ochrona granic i polityka zagraniczna. Chodzi o zasadzie zlikwidowania Unii Europejskiej taką, jaką znamy i powołanie bytu ponadpaństwowego, który nazywamy superpaństwem. Mówił europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski. Przeciw byli też deputowani PO i PSL, a projekt poparło 9 głównie lewicowych parlamentarzystów z Polski. Gdyby zagłosowali przeciw, to propozycja zostałaby odrzucona. Karol Darmoros, Polskie Radio. O wojnie na Ukrainie, konflikcie na Bliskim Wschodzie i przyszłości Unii Europejskiej rozmawiali w Pradze przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Była także mowa o rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej i wspólnym funduszu wyszehradzkim. Polskę na szczycie państw V4 reprezentował prezydent Andrzej Duda. Głównymi tematami naszych rozmów był właśnie Fundusz Wyszehradzki, jego wpływ na rozwój naszego regionu, jego wpływ na rozwój naszych społeczeństw i także na to, jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz. W drugiej części obrad plenarnych dyskutowaliśmy na temat innowacyjności, kreatywności i stwarzania pól, zwłaszcza dla młodych ludzi, do tego, żeby mogli się w naszych krajach rozwijać. Mówiliśmy też o rozwoju infrastruktury i o rozwoju gospodarczym. Prezydenci rozmawiali także o współpracy transgranicznej, kolei dużych prędkości oraz bezpieczeństwie energetycznym i surowcowym. W Sejmie odbyła się debata nad obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu in vitro. Jej autorzy proponują przeznaczenie na tę metodę co najmniej 500 milionów złotych rocznie z budżetu państwa. Finansowanie in vitro z rządowych środków poparło 500 000 Polaków, mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska. Kiedy zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla in vitro, obiecywaliśmy, że prędzej czy później ta ustawa wejdzie w życie. Program finansowania in vitro ma opracować minister zdrowia, ale nie określono w ustawie, na jakich zasadach oraz z kim ma to konsultować, mówiła z kolei posłanka Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko. Ten program nie musi być przez ministra zdrowia konsultowany z Agencją Oceny Technologii Medycznych. Również ten program nie musi wynikać z analiz map potrzeb zdrowotnych. Nie musi być konsultowany przez Radę Przejrzystości. Minister zdrowia nie musi zasięgać opinii specjalistów w danej dziedzinie. Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje dalsze prace nad ustawą w sejmowej komisji. Wbrew zapowiedziom nie dojdzie dziś do uwolnienia części izraelskich zakładników ani zawieszenia broni w Gazie. Szef Narodowej Rady Bezpieczeństwa Izraela poinformował, że operacja uwolnienia zakładników idzie zgodnie z planem, ale nie odzyskają oni wolności przed piątkiem. Nie wiadomo, co jest powodem opóźnienia. Część źródeł w Izraelu sugeruje, że Hamas nie ratyfikował jeszcze porozumienia o zawieszeniu broni, a część, że strona palestyńska wciąż nie przysłała listy osób, które chce uwolnić. Premier Benjamin Netanyahu mówił wcześniej, że uwolnienie zakładników nie zawsze jest możliwe poprzez działania zbrojne. Nawiązał w ten sposób do swoich wcześniejszych zapowiedzi, że jednym z celów operacji wojskowej jest odbicie porwanych. Operacja zbrojna nie zawsze jest możliwa. Wykorzystujemy więc każdą okazję, każdy cień szansy, by uwolnić zakładników, bo ich powrót to nasza święta misja. Umowa z Hamasem przewiduje, że fanatyczni bojownicy będą przez 4 dni wypuszczać po 12-13 osób, kobiet i dzieci. Na wolność ma wyjść w sumie 50 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polscy przewoźnicy zaostrzają protest. Dziś mają rozpocząć blokadę przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce na Podkarpaciu. Drogę zablokują rolnicy, mówi Rafał Mekler z komitetu protestacyjnego. Rolnicy mają też swoje postulaty, mają swoje problemy, które wynikają też z braku tych samych uregulowań, z braku zabezpieczenia ich interesów. Rolnicy wspierają nas, bo widzą, że łączy nas tak naprawdę wspólny interes. Słowackie stowarzyszenie u nas przyłączyło się do nas, pomaga nam. Wczoraj blokowali granicę wysznem niemieckim. Okazuje się, że zwolnienie strony ukraińskiej z systemu zezwoleń, z limitu zezwoleń, no dotyka nie tylko Polaków. Protest przewoźników trwa już 18 dni. Domagają się m.in. zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem i rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Uruchomiono bezpłatny numer 8080 służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. Zdaniem ekspertów z naukowej i akademickiej sieci komputerowej oszustwa to najczęściej występująca forma cyberprzestępczości. Aby zgłosić podejrzaną wiadomość, wystarczy przesłać jej treść na numer 8080. Zachęca do tego Szymon Sidoruk z CERT Polska. Jak widzimy kogoś popełniającego przestępstwo na ulicy, które bezpośrednio nas nie dotyczy, no to instynktem jest zgłoszenie tego na policję. W takim wypadku, jeśli widzimy SMS, który my uznajemy, że jest oszustwem, ale my się nie damy nabrać, nie zgłoszenie tego do nas, to jest tak jakby nie poinformowanie policji, że po ulicy biega przestępca. Chcemy zachęcić do budowania jakby wspólnej odpowiedzialności za naszą przestrzeń społeczną. Od 2021 roku CERT otrzymał ponad 350 tysięcy zgłoszeń w związku z podejrzanymi SMS-ami. Prawie połowa z nich prowadziła do oszustwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w czwartek w kraju w ciągu dnia zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu i deszczu marznącego, który to powoduje gołoleć. Jest ślisko, prosimy uważać, bo drogi i chodniki są śliskie. Również w alercie RCB czytamy o możliwych utrudnieniach komunikacyjnych. W rejonach podgórskich i na wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach śnieg, na pojezierzach opady deszczu do 20 mm i możliwe burze. Na termometrach od 0 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 6 stopni w centrum, do 11 stopni na zachodnim wybrzeżu. Czyli mróz puszcza. 327 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.10, zajdzie o 15.34. Dzień będzie trwał 8 godzin i 24 minuty. Imieniny obchodzą Adela, Felicita, Klementyna, Klemens i Orestes. Mamy dzień genialnego włoskiego matematyka, czyli Fibonacciego, który zasłynął rozprawą o ciągu liczb. Oprócz tego święto Wojskowej Służby Prawnej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy w takim razie. Dzień dobry. Z tej strony Radosław Nałęcz i Piotr Firan. 7 minut po godzinie 6. Pora na Trójkę. Princess, who adore you, just go ahead now. One last Słuchają Państwo Pory na Trójkę, już 11 minut po szóstej. Co w programie? Czerwone światło w drodze do pracy i po chwili znów czerwone i czerwone. Poznaniacy stoją w wiecznych korkach. Zielona fala w miejskiej sygnalizacji świetlnej praktycznie tam nie istnieje, choć specjaliści uważają, że to właśnie takie systemy są przyszłością komunikacji miejskiej, a kierowcy narzekają. Mam wrażenie, że sygnalizacja po prostu w tym wszystkim przeszkadza. Momentami jest ona za krótka, a dla innych ulic jest za długa, przez co ten ruch też wygląda tak, a nie inaczej. Zapala się czerwone światło i trzeba stać te minutę, dwie minuty, kiedy wiadomo, że nic nie jedzie. To jest tak, jakby nad nami trochę technologia rządziła. Po siódmej połączymy się z naszym reporterem, a już teraz zapraszamy do telefonów. Jak to wygląda u Państwa? Czy zielona fala działa i co z sygnalizacją w nocy? My stoimy na czerwonym, a przez przejście nikt nie przechodzi. Dwie dwójki i siedem trójek. Będziemy też Państwu przypominać o zmianach pogodowych. Wczorajszy alert RCB, opady marznącego deszczu i gołoleć. Dziś i jutro w nocy należy uważać na chodniku. Możliwe też utrudnienia komunikacyjne. A tuż po ósmej o przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich, pełnych nowości. Już sama ceremonia otwarcia będzie inna niż dotychczasowe. Jakie znamy, nie odbędzie się na stadionie, a na ulicach miasta. Ceremonia będzie bardziej demokratyczna. Do tej pory była dostępna tylko dla wąskiego grona uprzywilejowanych osób. Po raz pierwszy setki tysięcy osób będą miały dostęp do ceremonii za darmo. Będą oczywiście płatne bilety dla tych, którzy będą chcieli zapewnić sobie miejsce. Po ósmej połączymy się z naszym korespondentem w Paryżu, a już za chwilę prosto z Chicago o jednym z największych świąt w Stanach Zjednoczonych. Dziś w USA dzień wolny od pracy. Czyli święto Dziękczynienia, 13 minut po godzinie 6. To Trójka. Chciej, ja błagam, chciej być stale przy. Serce i krew kotłować.

To obiedzenie to będzie dopiero za kilka godzin. Trwają ostatnie przygotowania, indyki się marynują, w niektórych przypadkach nawet pieczą. Podkreślę Państwu również, że Święto Dziękczynienia to jedno właśnie z najważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych. I to dzień, który Amerykanie właśnie tradycyjnie dziękują sobie przy stole świątecznym za mijający rok. To jest właśnie okazja do dziękowania za plony, ale także wyjątkowy czas, który spędza się w gronie rodzinnym. To są bardzo rodzinne święta i też, co warte podkreślenia, obchodzone jest na cześć pierwszych zbiorów europejskich osadników, którzy przybyli do Ameryki w XVII wieku. Thanksgiving ma charakter rodzinny, to podkreślamy, i oczywiście nieodłącznym elementem jest pieczony indyk z nadzieniem schabowym. Na stołach pojawiają się także szynka, słodkie ziemniaki, fasolka i żurawinka. Są też ciasta, przede wszystkim z dyni, a mówiliśmy, że Polacy także tutaj bardzo szybko to święto zaakceptowali i robią indyka po polsku. Polacy to podlewają masełkiem. Proszę sobie wyobrazić, wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, ale dzisiaj w Stanach Zjednoczonych zostanie zjedzonych ile? 46 milionów indyków. Średnia waga takiej jednej sztuki wynosi ponad 7 kilogramów. Często właśnie marynowanie i pieczenie zajmuje 24 godziny. I co też ważne, popularny Thanksgiving ma podłoże właśnie, to też mówimy o tym, historyczne, niereligijne. Dlatego tutaj celebrowane jest przez wszystkich. W amerykańskich domach trwają ostatnie właśnie przygotowania do tego świątecznego obiadu, kolacji, można powiedzieć. I tutaj też jest jedna ważna, bardzo ciekawa rzecz, bo od dziesięcioleci świętowaniu przy stole towarzyszy sport. Podczas spożywania indyka dziesiątki milionów ludzi ogląda futbol amerykański, ligę NFL, najpopularniejsze tutaj rozgrywki i co ciekawe, najlepiej zarabiające na świecie. Na przykład angielska Premier League to zupełnie się nie równa w przypadku zarobków z amerykańską ligą futbolu amerykańskiego, ligi NFL. I te mecze muszą być przy stole, muszą być przy indyku. Mówi znawca tej dyscypliny sportu, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Posłuchajmy. Święto Dziękczynienia kojarzy się Amerykanom z dwoma rzeczami. Po pierwsze ze smacznym indykiem, po drugie z futbolem amerykańskim. Amerykanie ogólnie kochają sport, a Święto Dziękczynienia zostało w ostatnich kilkudziesięciu latach dosłownie zawłaszczone przez futbol amerykański i ligę NFL. Ten dzień, który jest wolnym dniem od pracy, początkiem długiego weekendu w Stanach Zjednoczonych, nie gra ani NBA, ani NHL, nie gra w zasadzie żadna inna liga oprócz National Football League. Kiedyś tradycyjnie rozgrywane były dwa spotkania. Pierwsze z nich tradycyjnie w Detroit w godzinach wczesnych i później w drugiej połowie dnia mecz, który tradycyjnie rozgrywany był w Dallas. Kilkanaście lat temu do tego zestawu został dołączony jeszcze wieczorny mecz, który ma być taką kulminacją obchodów Święta Dziękczynienia w każdym w zasadzie amerykańskim domu. A miliony Amerykanów wprost ze świątecznych stołów udadzą się nie na spoczynek, do sklepu, bo przypominam, że jutro Czarny Piątek. Promki. I szaleństwo zakupowe. To właśnie jest taka tradycja. Janek, dobrze. Już do Black Friday to jeszcze przejdziemy i innym razem może na pewno, ale czy ty masz jakiś sposób na tego indyka, żeby on miał chrupiącą skórkę, żeby był niewysuszony w środku? Jakie nadzienie? Bo tak uciekasz. Poza tym te amerykańskie piekarniki zdaje się, że są większe, żeby ten ptak się zmieścił. Ale ja muszę być z Państwem szczery, z Wami, nie przepadam za indykiem. Ja piekę kurczaka, marynuję go wcześniej, piekę w worku na 15 minut przed, worek rozcinam i wtedy ta skórka i mięsko robi się właśnie taka chrupiutka, pyszna. Poza tym te indyki są tak duże, że one są nie do przejedzenia i potem tego jedzenia, Amerykanie też są znani z tego, niestety bardzo dużo się wyrzuca. Jestem przeciwnikiem tego i wolę mniejszego kurczaka, moim zdaniem smaczniejszego, aczkolwiek jak ktoś umie tutaj w Stanach Zjednoczonych naprawdę przyrządzić tego indyka, to mięsko jest przednie, ale jest tego tak dużo, że to naprawdę jest nie do przejścia. Czyli Janek, proszę Państwa, bardziej po europejsku świętuje, skromniej, no i zdrowiej też. Z umiarem. Jan Pachlowski. I złote, słodkie ziemniaki muszą być koniecznie. Pyszne takie pióre po polsku. No to w takim razie smacznego życzymy. Smacznego, i do usłyszenia. Dziękuję.

ekspresowej 11 na trasie Koszalin-Szczecinek na węźle Głodowa osobówka uderzyła w barierę. Jest zwężenie w kierunku centrum Koszalina, to 39 km tej trasy. Na A1C ostrzegamy jadących między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki. Stoi tam popsuty bus na lewym pasie w kierunku Gorzyczek. To 456 km autostrady A1. Bardzo trudne warunki, jak wspomnieliśmy, to z powodu marznących opadów deszczu i silnego wiatru. Alerty drugiego stopnia obowiązują w północnej Polsce, w pasie od Pomorza Zachodniego przez Trójmiasto, Kujawy, po Warmii i Mazury i Mazowsze, a także Lubelszczyznę. Czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Kowalik-Brękati. Parlament Europejski dał zielone światło dla reformy unijnych traktatów. Projekt, który niemal całkowicie eliminuje prawo weta państw członkowskich, przyjęto większością 17 głosów. Zdecydowana większość polskich europosłów zagłosowała przeciw. Decyzja Europarlamentu jest pierwszym krokiem na drodze do zmiany traktatów, którą na końcu musiałoby poprzeć osobno każde państwo wspólnoty. Kilka godzin trwała w Sejmie debata nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji metody in vitro. Głos w dyskusji zabrało prawie 100 posłów z każdej z partii zasiadających w parlamencie. Autorzy ustawy proponują przeznaczenie na metodę in vitro co najmniej 500 milionów złotych rocznie z budżetu państwa. Dziś upływa 5-letnia kadencja obecnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na dziś nominację nowego przewodniczącego KNF-u. Premier może powołać na to stanowisko inną osobę albo ponownie powierzyć zarządzanie Jackowi Jastrzębskiemu. KNF nadzoruje banki oraz m.in. firmy ubezpieczeniowe i emerytalne. Nie ma dowodów, aby eksplozja samochodu na moście łączącym Stany Zjednoczone z Kanadą była zamachem terrorystycznym, oświadczyła gubernator stanu Nowy Jork. Przyczyny wybuchu, w którym zginęły dwie osoby, nie są znane. Amerykańskie i kanadyjskie służby prowadzą śledztwo. Wybuch miał miejsce po amerykańskiej stronie mostu, który łączy oba kraje przez rzekę Niagara. Według świadków pojazd pędzący w kierunku przejścia granicznego skręcił, aby ominąć inny samochód, uderzył w ogrodzenie i eksplodował. Pełny serwis Trójki o 7. Na zegarze już prawie 34 minuty po 6:00. Krzysztof Łoniewski w studiu i sport w Trójce. Dzień dobry, to był dobry początek naszych męskich zespołów w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Najpierw Zaksa w Kędzierzynie Koźlu 3-1 pokonała Olimpiakos Pireus, potem Jastrzębski Węgiel też przed własną publicznością. Do 0 grał Guas Las Palmas. Wynik nieco myli, bo dwa sety kończyły się na przewagi, dlatego były reprezentant Polski Piotr Gruszka chwali ekipę gości. Przez te dwa sety, które tak grali wyrównaną walkę, mieli dobre przyjęcie, konsekwentnie grali w ofensywie i myślę, że to jest zespół, który naprawdę może powalczyć w tej grupie. To jest zespół, który został stworzony pod granie w Lidze Mistrzów, nie tylko w Lidze Hiszpańskiej i naprawdę pokazali się z bardzo dobrej strony. Mówił Piotr Gruszka. Dziś w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów z Tour z Francji po 7-letniej przerwie w rozgrywkach zagra znów ASEKO Resowia Rzeszów. W innej dyscyplinie dla zawodników wysokich z wyprawy do Aten na tarczy wrócą koszykarze Kinga Szczecin. Wysoko też w Lidze Mistrzów 64-86 legli najlepszemu w grupie AEKowi. Z nosami na kwintę z Francji z kolei wrócą koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Przegrały pechowo jednym punktem w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych Eurolidze 72-73 z ASFEL Femina. Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, patrząc się na różnicę potencjału zespołu, zagraliśmy, myślę, że jeden z lepszych bądź najlepszy mecz w tym sezonie. Niestety w ostatniej akcji mieliśmy sfaulować, nie sfaulowaliśmy i to kosztowało nas akcję 2+1, gdzie już później zabrakło nam czasu na rzut. Mówił trener ekipy z Lublina Krzysztof Szewczyk. Porażka we Francji była piątą AZS-u w szóstej kolejce Euroligi. Jeszcze dwa kółka w tym serwisie. Jan Ulrich to postać dobrze znana kibicom kolarstwa. Niemiec to mistrz świata, mistrz olimpijski. Jedyny niemiecki zwycięzca Tour de France z 97 roku. Karierę kończył 8 lat później, podejrzewany o stosowanie dopingu. Teraz się do tego przyznał przy okazji premiery filmu dokumentalnego w Monachium. Po zakończeniu kariery przeżywał trudne chwile. Odeszła od niego żona, miał problemy z prawem. Potrafił wtargnąć się na Majorce na sesję sąsiada, to akurat słynny niemiecki aktor Til Schweiger, za co został aresztowany, przeżył załamanie psychiczne, trafił na jakiś czas do szpitala psychiatrycznego. Sport ma i takie oblicze. W całym kraju pochmurno, z przelotnym deszczem, na północy opady marznące, na wschodzie deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura od zera w rejonach podgórskich, około 6 w centrum, do 11 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny. 24 minuty pozostały do godziny 7. Polskiego Radia. Gdzie oni są? Wszyscy moi przyjaciele. Za 16 minut siódma, czas na przegląd portali Polskiego Radia. Dzisiaj upływa kadencja obecnego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na czwartek nominację nowego przewodniczącego KNF-u. Obecny przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zajmuje to stanowisko od 5 lat. Na kolejną kadencję premier może powołać inną osobę albo ponownie powierzyć zarządzanie KNF-em obecnemu szefowi. Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja, która podlega prezesowi Rady Ministrów, nadzoruje takie sektory rynku finansowego, jak na przykład banki oraz firmy świadczące usługi płatnicze, ubezpieczeniowe i emerytalne. A teraz o naszych finansach. Po trwających miesiąc podwyżkach diesel i benzyna staniały, informują analitycy e-petrol.pl. Za litr benzyny i oleju napędowego kierowcy płacą obecnie średnio 6,51 i 6,69. To o 3 grosze mniej niż przed tygodniem. Do obniżek przyczyniają się mocny złoty i niższe ceny ropy na światowych rynkach. Najniższe ceny benzyny są w tym tygodniu w Wielkopolsce, gdzie za jej litr płaci się 6,44. Diesel i autogaz są natomiast najtańsze w województwie świętokrzyskim i średnie ceny w tym regionie wynoszą 6,61 i 2,98. A gdzie jest najdrożej? Te informacje na polskieradio24.pl. Przenosimy się na południe. Polskieradio24.pl donosi o drugim podejściu do nowej Zakopianki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła drugi przetarg na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice. To tak zwana nowa Zakopianka. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie możliwych wariantów przebiegu tej trasy. A jak przypomniał Kasper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, pierwsze postępowanie ogłoszone w maju tego roku nie przyniosło rozstrzygnięcia, bo wybrany w nim wykonawca z przyczyn niezależnych od zarządcy dróg zrezygnował z podpisania umowy. Ministerstwo Cyfryzacji i CERT Polska uruchamiają, proszę państwa, bezpłatny numer 8080 służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. To efekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej uchwalonej we wrześniu tego roku. Oszuści rozsyłają do nas wiadomości ze szkodliwym linkiem. Po otrzymaniu zgłoszenia eksperci będą mieli możliwość zbudowania pewnego wzorca, przekazania go wszystkim operatorom telekomunikacyjnym i spowodowania, że taka wiadomość nie dotrze do kolejnych odbiorców. Zapraszamy na strony Polskiego Radia. Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby. Come on. It blows my mind now that I found you. Deep in the night of tequila, boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fun. I got my eyes on you all of the time, yeah. Huh. You got to have chaos burning in you, yeah. To make you open like a flower in bloom, yeah. Head lifts inside you next to paradise, yeah. The moon and sun have come to watch you shine, baby. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, flashing through the night. Tonight something's up for the taking. My heart is gold, heart of a saint. With you beside me, girl, more than I ain't, baby. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, a scandal. Questa Dzisiaj między innymi o zielonej fali. Połączymy się z naszym reporterem po godzinie 7, który opowie, jak to wygląda w Poznaniu i dlaczego kierowcy stoją w korkach. Sygnalizacja świetlna, proszę Państwa, ma korki rozładowywać. Mówi się o integracji systemów, o sztucznej inteligencji, o także analizie korków. Tymczasem, jak się okazuje, no im więcej samochodów, tym trudniej, no i także dłuższe korki i my więcej czasu w nich spędzamy. Zupełnie bezproduktywnie. Tak, to prawda. Miało pomóc, a wyszło tak jak zawsze. Być może mają Państwo jakieś rozwiązania, pomysły. Być może warto w pewnych momentach dnia wyłączać tę sygnalizację i to pomoże rozładować różnego rodzaju zatory. A Państwa komentarze? 2 2 7 3. Chciałem powiedzieć, że kiedyś była taka zielona strzałka namalowana na stałe. Teraz zrobili światła, włączają się, wyłączają, wszyscy stoją, a tak można byłoby jechać. I korki byłyby rozładowane. Dziękuję bardzo. A może są takie miejsca w naszym kraju i takie miasta, gdzie ta zielona fala rzeczywiście działa? Proszę dać znać, nasz numer jest do Państwa dyspozycji. Teraz przeniesiemy się do Szkocji, żeby przypomnieć o pewnym, być może zapomnianym prawie, ale człowiekowi w potrzebie należy pomóc. Absurdy z Wokandy. Na mocy obowiązujących w Szkocji przepisów każdy może zapukać do drzwi prywatnego mieszkania i poprosić o możliwość skorzystania z toalety, zaś gospodarz nie ma prawa odmówić. Co więcej, kobiety w ciąży mogą załatwiać swoje potrzeby wszędzie, nawet na środku zatłoczonego miasta. Nie muszę chyba zaznaczać, że w istocie przepisy te są martwe. W Polsce jednak na mocy prawa budowlanego obowiązuje inny jeszcze przepis. Miejsca użyteczności publicznej muszą posiadać ogólnodostępną toaletę. Czym grozi nieprzestrzeganie tej normy, boleśnie przekonały się banki, które nie wpuściły do WC starszego mężczyzny, odsyłając go do innych miejsc, mimo że był ich klientem i na załatwienie formalności musiał poświęcić ponad godzinę. Gdy sprawa trafiła na Wokandę, sąd stwierdził, że naruszono godność starszego człowieka. Mężczyzna otrzymał 7,5 tysiąca złotych odszkodowania. To bardzo przyziemna sprawa, ale ważne, by w każdej sytuacji zachować się po ludzku. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. Pamiętam, co było wczoraj, minęło jak dzień. Najtrudniej uwierzyć w słowa, co rzucały cień. Byłaś mi potrzebna jak woda w ten pijany dzień. Lecz zanim odpłyniesz, zobacz, na mojej ulicy zachodzi już słońce. Nie myśląc o niczym, pędzimy na oślep. Już nie ma odwrotu, czekania na potem. A czuję, że szukasz nie mnie. Stracone nadzieje, brak czasu na bliskość. Nie wybiega w przyszłość. Dziś tu mamy wszystko, dziś tu znajdziesz wszystko. Zostańmy na dobre i złe. A czas szybko mija, i co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. A czas szybko mija, i co z nami będzie? Już wiem, zabiorę cię wszędzie, gdzie poczujesz szczęście. Jeżdżę w koło po mieście, wyglądam jak cień. A głowę napiętą od myśli owijam we mgłę. Byłaś mi potrzebna jak woda w tym pijanym dniu.